शीस चुकावा मैं तेरे हजूर नानक, शीस चुकावा मैं तेरे हजूर नानक, बन जाए जिंदगी बा एक सतूर नानक, बन जाए जिंदगी बा एक सतूर नानक, शीस चुकावा मैं तेरे हजूर नानक, शीस चुकावा मैं तेरे हजूर नानक, बन जाए जिंदगी का एक सतूर नानक, बन जाए जिंदगी का एक सतूर नानक। अमृत वेले विच तेरा जाप उचारा मैं, तेरे नाम दी मस्ती विच ये जीवन गुजारा मैं, इसे अमृत सरोवर विच फिर टुबियां मारा मैं, जो मंत्र बख्शाए वो दिल विच तारा मैं, तेरे नाम दी मैं पीवां ते चढ़े सरूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। अमृत बाणी विच फिर मन नू लावा मैं, ये बाणी पढ़ के दे विच संगत जावा मैं, सत संगत जाके ते जस सुना ते गावा मैं, फिर धूल गुर सिखा दे मत्थे ते लावा मैं, मैनू हर थां दिसदा रहे तेरा ही नूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। या गुरबाणी दी मेरे दिल विच बस जाए, ए तेरी अणिया लाए जो दिल विच तस जाए, कई भुलिया पटकिया नू ए रस्ता दस जाए, किस साध दी रसना विच ए बाणी रस जाए, मैं पानी टोमा बण उसदा मजदूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। रिश्मा विच फिर करन दिदारे जो तेनू ना दसंग बख्शो मन तेरे सवारे जो इन चंद दिया रिश्मा विच तेरे करन दिदारे जो मैनू ना दसंग बख्शो मन तेरे सवारे जो ऊना दे विच वसदा तेरा ही जहूर नानक बन जाए जिंदगी दा ते दसूर नानक बन जाए जिंदगी दा ते दसूर नानक ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਦਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਵਸਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਹਰ ਦਮ ਹੀ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਟਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਅਰਜ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਖਸ਼ੋ ਕਸੂਰ ਨਾਨਕ ਬਣ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਦਸਤੂਰ ਨਾਨਕ ਬਣ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਦਸਤੂਰ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਣਾਵਾ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਦਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਵਸਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਹਰ ਦਮ ਹੀ ਗਾਵਾ ਮੈਂ ਟਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਅਰਜ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਖਸ਼ੋ ਕਸੂਰ ਨਾਨਕ ਬਣ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਦਸਤੂਰ ਨਾਨਕ ਬਣ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਦਸਤੂਰ ਨਾਨਕ ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸਫਲਾ ਕਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾ ਖੁਜਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਸੂਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਓ ਮਨ ਵਿਰਥੀਆਂ ਜੋੜੀਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤਮ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ पवित्र बचना विच कह रहे ने, मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। मापियां दी संभाल नहीं करदा, बार पुन दान करदा फिरदा है। ते भाई गुरुदास जी कहंदे, को दानी नहीं वो बेईमान है। मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। मापियां नू छड के पुन दान करदा है, दानी नहीं बेईमान है। मां बाप पुत्र नू मिलन वास्ते तरस देने, बहुती दूर नहीं इको ही पिंड विच रहिंदे ने। बड़े खुशकिस्मत ने ओ लोग जिन्हां कोल मां है, जिन्हां कोल बाप है। पर कई बार देखिया है ए पुत्र अपने आप नू बड़ा बदकिस्मत समझदा है। गुरु घर आ के अरदासां करदा है कि ऐ बाबा, मेरे कोलों हुण बुढ़े मां बाप सांभे नहीं जांदे, मेरे कोलों इन्हां दी होर सेवा नहीं हुंदी, तू इन्हां नू सांभ लै। भाई गुरदास जी ने बाणी विच दस्या है ना, वख होवे पुत्रन लै, मां प्यो दे उपकार विसारे। बुढ़े माता पिता नू छड़ के बखरा हो गया है, माता पिता दे कीते उपकारा नू भुल गया है। बापू ते सारी उम्र एही सोचदा रहा है, भई बुढ़े वेले मैनू सहारा देवेगा, पर ए ते मापिया नू तक के भी राजी नहीं। आओ सत्संगियो, जोड़ो मन विरथियां, जिस दे असी सिख कहाना चाहते हां, जिस गुरु नानक महाराज जी सेवा ते सिमरन करके असी खुशी लेना चाहते हां, कोई गुरसिखा जात मार वो अपने मापिया का किन्ना सत्कार करते ने। बड़ी बैरागमई वो घटना है, जिस दिन पिता मेहता कालू ने अपने पुत्र नानक नू बहुत मारिया सी। सच्चा सौदा करके आए, औंदियां नू पिता ने डांटिया भी, चंडा भी मारिया, पर गुरु नानक ने एक भी शब्द अपने पिता दे खिलाफ नहीं बोलिया। चुप करके पिता कोलो मार खांदे रहे। एक इतिहासकार ने बड़ा सोहना लिखिया है, जदों पिता नानक नू मार रहा सी ते 33 करोड़ देवते आकाश विच कलोते हंजो केर रहे सन, कह रहे सन, नानक ये तुहाडा पिता जरूर है, पर ये तुहाडे गुणा नू नहीं जानदा, सानू बहुत दुख हो रहा है। सत्संगियो, सतगुरां क्या पिता परमात्मा दा रूप हुंदा है। पिता दा हर एक थप्पड़ मैनू पावन प्रसाद वांग है। तको गुरु नानक देव बोल देवतियां नू आख रहे, तुसी क्यों दुख मनांदे हो। पिता परमात्मा समान हुंदा है, पिता दा हर एक थप्पड़ मैनू पावन प्रसाद लगदा है। मेरा पिता मैनू एवें नहीं मारदा, जरूर मेरे कोलों कोई भुल होई होनी है। देवतियां कहा, महाराज तुसी सर्व सृष्टि मान हो, तुसी कोई भुल नहीं कर सकते। सतगुरां आख्या, हो सकदा है उन्हां साधुआं नू भोजन छकाउंदिआं होइआं कोई चंगा बचन ना बोल सकिआ होवे, राजमा भोजन ना छका होया होवे। इसे लई मेरा परमात्मा रूप पिता मैनू डांट रहा है। देवी देवते सुन के हैरान हो गए, कल युग दे विच कोई मां प्यो दा एना सत्कार, तन गुरु नानक कहंदे होए देवते टुर गए ने, बलिहार है गुरु नानक महाराज मापियां दा एना सत्कार। गुरु नानक साहब दे पिता बहुत नाराज होए, पर फिर भी गुरु नानक साहब ने अपने पिता दे चरणा ते मस्तक चुका के खिमा मांग ली है। जैसे बारक पाए सुपाए, लख उपराध कमावे, कर उपदेश चिड़के बहु पांते, बहुड़ पिता गल लावे। गुरु नानक पातशाह ने सारी जिंदगी जिस तरह माता पिता दा सत्कार कीता है, वो मिसाल देण दे काबल है। बाबा नंद सिंह जी उपदेश करदे सन, जिसने अपना सिर मां बाप दे चरणां ते नहीं रखिया, मां बाप नू कदी मत्था नहीं टेकिया, गुरु ने किवें मत्था टेकीदा है उनू आ ही नहीं सकदा। बाबा जी बड़ी सोहनी बाणी दे विचों एक उदाहरण देंदे सन, होवे सरवण विरला कोई, होवे सरवण विरला कोई। आओ सत्संगियो, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे दर्शन करिए। ओ मापियां दा सत्कार किवें करदे ने, किन्नियां ही संगतां गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे चरणां ते सीस चुकाउंदियां ने, पर गुरु गोविंद सिंह महाराज हर रोज अपने माता पिता दे चरणां ते सीस चुकांदे ने। एक दिन माता गुजरी ने आखिया, लाल जी तुसी मेरे चरणां ते नमस्कार ना करया करो, तुहाडे चेहरे चों मैनू निरंकार दी झलक पैंदी है। माता गुजरी जी गुरु गोविंद सिंह नूं आख रहे ने, तुहाडे चेहरे चों मैनू निरंकार दी झलक पैंदी है। यह गल सुन के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने एक बारी फिर अपना सिर माता जी दे चरणां ते रख के फिर मत्था टेक दिता। कहण लगे, मां जे मेरे चेहरे तो तेनू निरंकार दी झलक पैंदी है, ये तेरिया ही असीसा ने, तेरा ही बल है, तेरिया ही लोरिया ने, तेरिया ही असीसा सब कुछ है। माता गुजरी ने हाथ जोड़ के उस निरंकार दा धन्नवाद कीता, ऐ निरंकार एहो जे लाल तू सबना नू देवी। गुरु गोविंद सिंह महाराज माता पिता दा किन्ना सत्कार करदे ने, ये भी बेमिसाल कहानी है। एक दिन महाराज संगतां विच बैठे कुछ बेचारा कर रहे सन, बोलदे बोलदे चुप कर गए। कहण लगे, प्यास लगी है भई, एक सिंह उठो पानी पिलाओ। ते संगत दे विचों एक नौजवान उठिया है, इंज लगदा है जिवें इह किसे उच्चे घराने दा है। सब तो पहला इसने हाथ साफ कीते, फिर कटोरा साफ कीता, बड़ी सुचम नाल पानी कटोरे विच पा के बड़ी अदब नाल सतगुरां अगे पेश कीता। महाराज जल छको, सतगुरां पुछ कीती, कदी अगे भी किसे नूं तू पानी पिलाया है? नहीं महाराज, साडे घर बहुत नौकर चाकर ने, फिर ते तू मां नूं भी कदे पानी नहीं पिलाया होना। नहीं महाराज, मैं ते कदे बापू नूं भी पानी नहीं पिलाया, नौकर चाकर बहुत ने, मां बाप नूं पानी पिलाना ते इक पासे मैं ते कदी आप भी पानी चुक के नहीं पीता, नौकरां नूं आग छड्डीदा है। सतगुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज की कह रहे ने, जे तू कदी मां बाप नूं पानी नहीं पिलाया, अज मैं प्यासा ते रह जावांगा, तेरे हथों पानी लैके मैं भी नहीं पीवांगा। प्यास लगी है, महाराज जी ने कटोरा हाथ विचों पकड़ के एक पासे रख दिता है। होए भलिया, मां बाप रब दा रूप होंदे ने, जे तू कदी मां बाप नूं पानी नहीं पिलाया कोई गल नहीं, मैं प्यासा ते रह जावांगा, तेरे हथों पानी लैके मैं भी नहीं पीवांगा। इन्हें हाथ जोड़ के भुलां बख्शाइयां। सतगुरु, मैं मापियां दी सेवा करिया करांगा। पता नहीं सी, अनजाने विच भुल हो गई, अज तो बाद तुहाडे नाल बचन करदा हां, मैं अपने माता पिता दी सेवा करिया करांगा। सतगुरां ने असीस दित्ती, गुरसिखा सेवा करेगा ते गुरु नानक महाराज तेरी झोली खुशियां दे नाल भर देंगे। सत्संगियो, जे परमात्मा दे प्यार दी कहानी दो शब्दां विच आखनी होवे ना, ते मां बाप आख दिओ, उस निरंकार दे प्यार दी कहानी पूरी हो जाती है। मां बाप आख दिओ, जे इक्को शब्द विच उस रब दे प्यार दी कहानी कहनी होवे, वे इक्को ही शब्द कहना है, ते मां आख दिओ, ते उस रब दे प्यार दी व्याख्या पूरी हो जाती है। अपढ़ो बाणी, सतगुरां ने जगह जगह एक नहीं अनेकां शब्द उचारे ने, उस निरंकार दे प्यार दी कहानी माता पिता दियां उदाहरणां दे के दसी है। किन्ने ही शब्दां विच तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, जां होर किन्ने शब्द पढ़ लो, हर जी माता हर जी पिता। सत्संगियो, उस रब दा सवा मिलदा है माता पिता नाल, पर किड़ा भी नकमा होवे मापे फिर गले नाल ला लेंदे ने। कहंदे ने ना, पुत्र कुपुत्र हो जांदे ने, मापे कदी कुमापे नहीं होंदे। हिंदुस्तान दी धरती उपर अनेकां ही भगत होए ने, पर एक भगत एहो जिहा होया है जिन्हें भगती नहीं कीती, लोक ओनू फिर भी भगत कहिंदे ने। तको सत्संगियो, भगती नहीं कीती लोक ओनू फिर भी भगत कहिंदे ने। भी क्यों फिर भगत कहिंदे ने? क्योंकि उन्हें सारी जिंदगी अपने मापियां दी सेवा रज के कीती। भई ओ कौन है? भाई गुरदास जी बाणी विच, होवे सरबण विरला कोई, अताई आखदे ने मापे, ऐ रब्बा सरबण पुत्र देवे, उदाहरणा देंदे ने। मां बाप अंधे ने, बुजुर्ग ने, सत्संगियो कंधिया ते चुकी फिरदा है, कोई गल नहीं, मेरे मापियां दी अखां नहीं, मेरी मां मेरिया अखां नाल देख लवेगी, मेरा बापू मेरिया अखां नाल तक लवेगा। कोई नहीं बापू, मां तेरा जी करदा है ना, यात्रा ते जाण नूं कोई धार्मिक स्थान चकण वास्ते, ते मैं तेनूं कंधिया ते चुक के लै जावांगा। अंधे माता पिता नूं कंधिया ते चुकी फिरदा है, ते ताइयों लोकी चंगे पुत्रां दियां उदाहरणां देंदे ने। अरदास है, ए सतगुरु महाराज बख्शिश करो, साड़ी जिंदगी दा भी ए दस्तूर बन जावे, ए मर्यादा बन जावे, असी भी अपने मापियां दी सेवा करिए, असी भी अपने बजुर्गां दी सेवा संभाल करिए, क्योंकि जिन्ना चिर असी अपने मापियां दी संभाल बजुर्गां दी सेवा नहीं करांगे, गुरु नानक दे दरबार विच भी साड़ी सेवा प्रवान कोई नहीं होनी, प्रवान होनी नहीं। जदों असी सेवा संभाल करांगे, ए दस्तूर बन जाएगा, फिर गुरु नानक महाराज भी साडे ते खुश होणगे, लोग भी साड़ी सोभा करनगे, ते साडा कीता होया सिमरन फिर थाए पै जावेगा। बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, आओ मन वेतियां जोड़िए। बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। सिखिया गुरबाणी दी मेरे दिल विच वस जाए, ए तीरियणिया लाए जो दिल विच तस जाए। कई फुलिया पटकियां ए रस्ता दस जाए, किस साध दी रसना विच पानी रस जाए। मैं पानी तोवा बण उसदा मजदूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। ए सीस झुकावा मैं तेरे हजूर नानक, शीश झुकावा मैं तेरे हजूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर।